dobrze, dzielny pacjencie, to leczne kontrole. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Poniedziałek, 19 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. W kompanii węglowej czterech wiceprezesów do wymiany, a rząd wciąż chwali się porozumieniem z górnikami. To porozumienie jest porozumieniem historycznym. Ja powiem histeryczne, bo już była histeria z ich strony. Tak odpowiada szef Solidarności. 4,29 zł, taki jest kurs w NBP. Mowa oczywiście o franku szwajcarskim, a ekonomiści wciąż nie mają dobrych informacji dla zadłużonych. I oni mogą uwierzyć, że to dziś przypada najbardziej depresyjny dzień w roku. Tak twierdzi badający sprawę od lat brytyjski naukowiec. Ale na początek kadrowe zmiany w efekcie porozumienia rządu z górnikami. Czterech wiceprezesów kompanii węglowej podało się do dymisji. Stanowisko członka zarządu do spraw restrukturyzacji zostanie zlikwidowane, poinformowała szefowa Rady Nadzorczej w kompanii Małgorzata Dec-Kruczkowska. Obecnie zarząd pozostaje w dwuosobowym składzie. W najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie w sprawie konkursu na 3 stanowiska. Rezygnujemy, proszę Państwa, ze stanowiska wiceprezesa do spraw restrukturyzacji. Skład zarządu będzie zmniejszony. Zgodnie z porozumieniem z soboty 4 nierentowne kopalnie nie zostaną zamknięte. 2 z nich zostaną jedynie podzielone. Górnicy nie stracą pracy. Zmieniony ma być układ zbiorowy. Rząd wciąż tłumaczy się z tych ustaleń. Minister skarbu Włodzimierz Karpiński o tym porozumieniu mówi, że to wydarzenie bez precedensu. Górnicy nie chcą, żeby Polacy wiecznie dopłacali do wydobycia polskiego węgla. Chcą pracować w pewnych i trwale ekonomicznych strukturach. Stąd też to porozumienie jest porozumieniem historycznym. Nie historyczne, a histeryczne. Tak z kolei porozumienie nazywa szef Solidarności Piotr Dudę. Uważa, że rząd nie chce się przyznać do porażki. Oni teraz są przykryli, będą mówić historyczne, w dialogu. Ja powiem histeryczne, bo już była histeria z ich strony, jeżeli faktycznie ten proces rozleje się na cały kraj. I tylko tyle. Samo porozumienie staje jeszcze pod znakiem zapytania, bo ustalenia rządu z górnikami musi zatwierdzić Komisja Europejska, ale do tego wrócimy w kolejnych serwisach. Zadłużeni w szwajcarskiej walucie wciąż powodów do radości nie mają, bo choć kurs powyżej 5 zł to na razie był incydent jednodniowy, to frank nadal jest bardzo drogi. Dziś trzeba za niego płacić 4,29 zł. A w najbliższych dniach znów może nieco zdrożeć, prognozują ekonomiści. Powodem niepewności przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego, tak wyjaśnia ekonomista Jarosław Janecki. W czwartek Europejski Bank Centralny może podjąć, prawdopodobnie podejmie pierwszy raz w swojej historii dużą akcję skupowania obligacji rządowych korporacyjnych i to, w jaki sposób to będzie ogłoszone, jakich obligacji będzie dotyczyło, czyli cała forma interwencyjnego skupu papierów przez Europejski Bank Centralny, będzie to przyczyniało się do większego lub mniejszego osłabienia euro. Negatywnie na kurs europejskiej waluty mogą też wpłynąć niedzielne wybory parlamentarne w Grecji, jeżeli wygrają partie, które są za wyjściem tego kraju ze strefy euro. Tysiące spraw, które trafiają do sądów, nigdy trafić tam nie powinny, alarmują sędziowie. W ponad 80% przypadków zapadają prawomocne orzeczenia na naszą niekorzyść, a wcale nie muszą. I tu znów sprawa rozbija się o słabą znajomość prawa. Mało kto odwołuje się od wezwania do zapłaty 500 zł. Tematem zajęła się Ksenia Maciczak. Niemal codziennie do sądów wpływają sprawy pieniaczy procesowych. Pozywani są wszyscy i za wszystko, bo być może uda się pozyskać 500 zł, ponieważ koszty sądowe zaczynają się od 30 zł. Chętnych do sporów nie brakuje, przyznaje sędzia cywilista Łukasz Piebiak. Tylko dlatego, że ryzyko, że zapłacę przeciwnikowi jak przegram, jest niskie. Z coraz większym sukcesem pieniacze wykorzystują także naszą niewiedzę i bagatelizowanie tego, kto i za co nas pozywa. Wolałbym się nie wypowiadać na temat tego, dlaczego ludzie nie wnoszą na przykład sprzeciwów od nakazów zapłaty. 80 do 90% nakazów zapłaty się uprawomacnia. Bo kiedy przychodzi wezwanie 100 czy 200 zł, przeważnie płacimy. Tymczasem warto sprawdzić chociażby okresy przedawnienia. Gospodarcze przedawnienia są 3-letnie, umowy dotyczące określonych świadczeń, nie wiem, telekomunikacyjnych 3 lata, przewozowe rok. I warto o tym pamiętać, by nie nabijać cudzych portfeli własnym kosztem. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Dziś Blue Monday, czyli podobno najbardziej depresyjny dzień w roku. Tak twierdzi brytyjski naukowiec dr Cliff Arnall, który od lat prowadzi badania nad zjawiskiem przygnębiających dni. A w swoich obliczeniach bierze on pod uwagę czynniki meteorologiczne, czyli długość dnia, nasłonecznienie, czynniki ekonomiczne i psychologiczne. Jak mówi pedagog szkolny Elżbieta Starowicz, w grę wchodzą ciągnące się za nami świąteczne długi i świadomość niedotrzymania noworocznych postanowień. Faktycznie niepokończone sprawy, które zostały przeniesione na nowy rok i właściwie nie ma w tej chwili jakichś takich szans na to, żeby je zakończyć, no wpływają niewątpliwie na to, że człowiek jest taki jakiś zdołowany i pogoda niewątpliwie też. Ale dodajmy, że wielu naukowców ostro krytykuje te obliczenia, określając je mianem pseudonaukowych. Skrót serwisów Trójce o 16.30. Zapraszamy. I w ten nie najweselszy dzień mam dla Państwa prognozę pogody. Noc będzie ciemna i zimna. Najzimniej na Suwalszczyźnie minus 5, w Trójmieście nie lepiej minus 2, w Warszawie minus 1, w Szczecinie, w Poznaniu i Wrocławiu 0, czyli błoto, w Katowicach i w Krakowie błoto jeszcze głębsze, bo plus 1, a największe błoto w Rzeszowie plus 2. Miejscami słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem, powodujące, potęgujące błoto. Na południu i na południowym wschodzie możliwe opady deszczu lub mrzawki, czyli nie dość, że błoto, to jeszcze nic nie widać, a to może lepiej akurat. No a poza tym ciemno. Jutro w ciągu dnia za jasno nie będzie, bo będzie wciąż pochmurno. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem albo deszczu i mrzawki, w górach jedynie możliwy sam śnieg, taki biały po prostu. Na Suwalszczyźnie w ciągu dnia minus 2. Czyli ni to zimno, ni to ciepło. Na Mazurach minus 1, na Wybrzeżu plus 1, na Pomorzu, czyli nieco dalej w głąb lądu od Wybrzeża, plus 2, podobnie na Mazowszu. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku plus 3, ale przypomnę, że dużo chmur i szaro. W Małopolsce plus 4, a na Podkarpaciu plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Hołowczyc wrócił do Polski z brązowym medalem z rajdu Dakar. Na lotnisku przywitał go Tomasz Gorozdowski. Rozmowa z najlepszym polskim kierowcą już za chwilę. Zima jaka jest, każdy widzi. Są tego plusy i minusy. Dla dzieci, które mają ferie, prawie same minusy. A dla reszty więcej plusów. Więcej zyskamy na tym, że te drogi nie będą musiały być odśnieżane, zasolone. Poza tym firmy odśnieżające ulice i dbające o porządek z reguły są finansowane ze środków publicznych. Czyli na przykład zamiast odśnieżać drogę, można zbudować nową drogę zupełnie gdzieś indziej. O skutkach ciepłej zimy za pół godziny. Prezydent zaprosił dziś do dyskusji o oszczędzaniu na emeryturę. Pierwszy i drugi filar to może być za mało. Ważne, żeby systemowo upowszechnić oszczędzanie na emeryturę. Inaczej bowiem ta emerytura z pierwszego i drugiego filaru nie da nam możliwości godnego życia na emeryturze. Nie jest o czym rozmawiać, bo problem, choć odłożony w czasie, będzie narastał, a dotyczy każdego. W popołudniowej audycji opowiemy także o Zgierskiej Straży Miejskiej. Tamtejsi strażnicy miejscy w ogóle nie zakładają blokad na koła samochodów. Taką przyjęli politykę. Gdzie są te blokady, panie komendancie? W szafie zamknięte. A one w ogóle są niewyjmowane? A skąd? A to one są tutaj, tak? Aha, no przeczytaj, to tak. Znajdziecie je w ogóle? To jest właśnie problem. Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie są blokady na koła w Zgierzu? Na to pytanie odpowiemy za godzinę. Oczami psa to tytuł dzisiejszego reportażu. Chcesz zmęczyć psa? Daj mu jakieś zadanie umysłowe. Więc mój pies po 2 godzinach tropienia jest tak zmęczony, jakby 5 godzin ganiał. Oczami psa. Reportaż o 18.15. Oczami politologów. Na świat spojrzymy w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls o 17.45. A oczami ekonomistów w magazynie ekonomicznym pod redakcją Pawła Sołtysa o 18.45. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A propos tej pogody, przydałoby się, żeby państwo coś wesołego powiedzieli dziś na antenie. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Teraz Damian Rice i nasza piosenka dnia. Już za chwilę Tomasz Gorozdowski i Krzysztof Hołowczyc, który szczęśliwie wrócił z Dakaru. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand. The father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of what another body. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch, Damian Rice, tu trójka, 13 minut po 16. Teraz przenosimy się na Okęcie. Zapraszamy do trójki. W hali przylotów jest Tomasz Gorozdowski i jeden z najszczęśliwszych, a chyba właściwie najszczęśliwszy dziś kierowca w Polsce. Tak, to prawda. Mówią na antenie, że jest jeden z najszczęśliwszych albo najszczęśliwszy kierowca na świecie w tej chwili. Obok mnie Krzysztof Hołowczyc, trzeci na mecie 37. edycji rajdu Dakar. Krzysztof, przede wszystkim ogromne gratulacje i ty zawsze podkreślałeś, że ciebie w tym rajdzie interesuje podium. Lewe, prawe, najlepiej środkowe, no ale jesteś na tym podium po 10 latach. Tak, to prawda, to tak już retrospektywnie spoglądając, 10 lat, 10 Dakarów, 10 ciężkich lat, gdzie były wspaniałe chwile, gdzie już byłem tak blisko i z tą gąską się witałem. Był moment, kiedy i prowadziłem rajd i po wygraniu w Jambali już się wydawało, że wszystko jest moje, a jakaś rureczka to psuła. Zupełnie inaczej jeździłem i jak gdyby innymi prędkościami wydawało mi się, że wszystko można wygrać. W tym roku podobna awaria, przeniesienie napędu, zostałem tylko z przednim napędem i w zasadzie myślałem, będzie jak zawsze. Cudem dojechaliśmy, naprawdę, tracąc tylko 20 minut i wtedy taka chyba przemiana nastąpiła. Doszliśmy z Xavierem do wniosku, że jedziemy szybko, ale czysto, żeby zostawić troszeczkę i co się okazało, ta taktyka, ta strategia bardzo się opłaciła, bo jechaliśmy cały czas na czwartym miejscu i do nas uśmiechnęło się szczęście, tak jak ja zawsze oddawałem miejsca przez różne swoje przygody, to nagle Yazid popsuł silnik i musiał się wycofać z rajdu i wjechaliśmy na trzecie miejsce. Wyobraź sobie, co wtedy myślisz, jak masz do przejechania 3 OS-y, następny zawodnik za tobą jest 1,5 godziny, czyli ogromny szmat czasu i słyszysz wtedy każdą począcą śrubeczkę, czy to na pewno już nie awaria, czy to coś się nie dzieje. To były bardzo ciężkie 3 odcinki specjalne. Krzysztof, było miejsce na to, żeby coś się stało, oprócz tego utraty tego napędu, były miejsca na trasie, czy na pustyni, czy w górach, czy na solnisku Salaru. Takie momenty, w których krew ci zamierała w żyłach i już tylko albo hamulec, albo gaz, żeby się ratować? Tak, tak, oczywiście. No, Dakar, chociażby przez ilość kilometrów, które przejeżdżamy, odcinków specjalnych i dojazdówek, no, generuje ryzyko, no bo przecież jedziemy jednak blisko końca, blisko możliwości samochodu. Na solnisku, można by powiedzieć, 130 kilometrów od startu do mety naciskasz gaz do dechy. W pewnym miejscu, gdzieś tam jednak lekko za wyspami skręcamy, żeby waypointy tak zwane złapać, czyli te miejsce, gdzie musisz się w nim na pewno znaleźć. I kiedy ja jechałem chyba 4, bo startowaliśmy, czy 3, startowaliśmy 5, Orly Terranowa złapał swój waypoint i zaczął gwałtownie skręcać, żeby się odwrócić. Ja najeżdżałem na niego z prędkością, no, 150-160 na godzinę. Rzuciłem szybko autem w bok, mówię, zderzymy się bokami, bo będą mniejsze skutki. I leciałem na niego bokiem, ale on się coraz bardziej odwracał, żeby jechać na wprost. Ja nie miałem żadnych szans. Już po prostu leciałem bezwładnie, trzymając tylko gaz do dechy, żeby jeszcze kontrolować ten poślizg, ale przy ogromnej takiej prędkości ten poślizg był ciężko kontrolowalny. I tylko mówiłem, Orly, skręć. Zauważył mnie i tylko narożnikami tak, tyk, tak, uderzyło leciutko. Kewlarowe nadwozia, to się nic tam wielkiego nie wydarzyło. Nie byłoby co zbierać. Ale nie byłoby co zbierać. No, wjechałby dziobem w moje siedzenie, tam gdzie ja byłem, także myślę, że już nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Także są to momenty, kiedy, ale za chwilę musisz przekładać bieg, tak samo skręcać i jechać dalej. Tu nie ma możliwości na zastanawianie się nad swoim losem. To jest w pewnym sensie szaleństwo i z tej perspektywy można to tak oceniać, ale no, taki jest to sport. Takich chwil było dużo, no. Ten słynny OS, kiedy jechaliśmy po feszfeszu i w pewnym momencie przy dużej prędkości, przy takim wietrze z boku, gdzie podrywa ten feszfesz, nagle widzę dziurę głębokości takiej metra i szerokości na 1,5 koła. Wjeżdżam, przód jeszcze przeskakuje, a tył wchodzi tam po prostu całościowo, chrupie coś w szyi, rozlewa się takie gorąco i myślę, nie, no znowu kontuzja, znowu spaprałeś. I jakimś tam cudem tak stopniowo jadę kawałek dalej. Xavier też to bardzo odczuł, ale finalnie się okazało, że no jakaś kontuzja, która pewnie teraz trzeba będzie to obejrzeć, bo bolało przez kolejne dni, ale wytrzymałem. Spełnienie marzeń po tych 10 latach, 10 próbach, już byłeś blisko, a na mecie powiedziałeś w pierwszych słowach, że brakuje ci słów. No Krzysztof Chłowczyc, któremu brakuje słów, to jest sytuacja niespotykana na ogół. Są takie chwile, kiedy rzeczywiście jesteś wzruszony bardzo i myślisz sobie, marzyłeś o podium, marzyłeś, tyle razy było tak blisko i w końcu na te podium wjechałem, w końcu jestem, w końcu swojego beduina podnoszę, robię zdjęcie i zastanawiam się, co dalej. To jest pewien etap 10-letniej kariery, naprawdę. Wiele wspaniałych, 7 lat spędzone z Orlenem. Bardzo dziękuję Orlenowi za wsparcie, bo to były pierwsze lata. Później nagłe odcięcie takie, nie ma Chłowczyca w Orlen Teamie, nikt mi nie powiedział dlaczego, nawet nie powiedział dziękuję, no taki to czas jest, tak bywa w sporcie. Mimo to Sven Kwan zaryzykował, masz szansę, wiem, że jesteś dobry. To były najlepsze lata, bo zaraz potem zdobyłem Puchar Świata w rajdach terenowych, teraz te 3. miejsce, także szkoda, że może nie zorłem na piersi, ale bardzo dziękuję, bo Lotto, które bardzo wspiera sportowców, nie jakieś programy, tylko wspiera sportowców po prostu, zrobiła ten program Uczeń Mistrz, dzięki temu mogliśmy z moim młodym przyjacielem startować i myślę, że to jest pewien taki znak czasów, że nie wolno się poddawać, że nawet w sytuacji krytycznej, kiedy wydaje się, że czujesz niesprawiedliwość, musisz przejść dalej, walczyć i zwyciężać. No i te podium jest dla mnie pewnym zwieńczeniem naprawdę 10 lat innej kariery, bo po rajdach WRC, po rajdach, nazwijmy to klasycznych, te rajdy terenowe zajęły mnie na 10 lat. No, pytanie teraz, czy ten mały Beduin za trzecie miejsce cię zmobilizuje do walki o dużego Beduina za zwycięstwo, czy też uważasz się w pewnym momencie za spełnionego, bo zaniepokoiły mi twoje słowa przed wyjazdem, kiedy powiedziałeś, no nie wiem, czy to nie jest mój ostatni rajd. Ja wtedy na antenie Trójki powiedziałem, jak rajd bez Hołka, no to jest jeszcze nie ta pora. Ja, dziękuję. No to rzeczywiście, jeżeli chodzi o wiek, bo jesteśmy rówieśnikami z Carlosem Sainzem, który twardo się odgrywa, który ma teraz 3-letni kontrakt z Peugeotem. Peugeot na pewno wróci bardzo silny w następnym roku i wszyscy to wiemy. I Carlos, który miał bardzo ciężki wypadek w tym roku, bo przy dużej prędkości przeleciał wielokrotnie, dachując przez kamienie, twardo mówi, że jedzie dalej. Ja może przez chwilę, może jestem zmęczony teraz, może mam takie poczucie, że chciałbym coś rodzinie oddać, bo naprawdę tyle lat, gdzie jest, moja żona mówi, jesteś albo przed Dakarem, albo po Dakarze i ciągle jest jakieś przygotowanie. Kocham ten sport, nie ma się co oszukiwać, nie mogę bez niego żyć, ale też mam świadomość, że jestem ojcem rodziny, że jestem człowiekiem, który no, w jakiś sposób musi dbać o swoich bliskich. I nie wiem, no, może to jest taka chwila, kiedy poczułem, że wreszcie na te podium się wdrapałem, wreszcie na nie wszedłem i może chwila odpocząć, ale być może miesiąc czy dwa minie i będę myślał tylko o jednym, jak być na kolejnym Dakarze. Mówisz o pasji, mówisz o uczuciach. Jak byliście w stanie się pozbierać po początku tego Dakaru, który był dla Polaków fatalny? Najpierw śmierć syna Jacka Czachora, potem śmierć na odcinku Michała Hernika. Tak. Jak tu jechać w sytuacji, w której nie jedzie z tobą chłopak, który jeszcze wczoraj startował tuż albo przed tobą, albo za tobą? Masz rację, to były bardzo ciężkie chwile dla całej polskiej ekipy. Wszyscy tak na siebie spoglądaliśmy. Myślę, że bardzo cierpiał Marek Dąbrowski, chyba najbardziej z nas wszystkich, bo takie poczucie, przecież bardzo dobrze znał Kubę i ja też miałem okazję Kubę poznać. Michała Hernika nie poznałem, gdzieś tak w zasadzie w biegu, można powiedzieć, widziałem go, ale no, poczucie, że Polacy mają takie nieszczęście już na początku, że tak wiele się wydarzyło, no gdzieś w człowieku siedziało. Ja też nie jechałem uśmiechnięty i radosny, bo miałem tą świadomość, ale myślę, że ten trudny, bardzo ciężki rajd, w którym jechaliśmy dalej, gdzieś w jakiś sposób potrafił od nas to oddalić, no zapomnieć, no poczuć, że masz przed sobą coś, bo zawsze trzeba mieć coś przed sobą. Ja jestem wierzącą osobą i ja wierzę, że Kuba i Michał gdzieś sobie tam u góry już jeżdżą po super trasach i są szczęśliwi. Tak trzeba raczej patrzeć na to i z tej perspektywy staram się spoglądać na to, że ludzie odchodzą. I pewnie, że jako ojciec wiem dokładnie, co czuł Jacek i Marta. Dla mnie to było bardzo trudne, ale no, trzeba jechać dalej. Świat po prostu każe nam żyć dalej. Jechałeś z nowym pokoleniem, można powiedzieć, dakarowców. Zawsze podkreślałeś, że Dakar to jest wypadkowa doświadczenia. Im więcej doświadczenia, tym więcej szans. Tymczasem twój sukces to również sukces zespołu, no i twojego pilota, Xaviera Panserego, który jechał pierwszy Dakar, no i dojechał na podium. Tak, to prawda. To był trudny czas, kiedy Konstantin poszedł do rosyjskiego zawodnika. Ja znowu zostałem w pewnym sensie na lodzie i w zespole długo się zastanawialiśmy, kto powinien jechać. Ja bardzo cisnąłem, bo chciałem, żeby to był polski pilot. Chciałem Łukasza. Nawet był taki pomysł, że będziemy ćwiczyć, ale tu zadecydowały jednak względy wewnątrzzespołowe. Michel Perrin stwierdził, że Xavier będzie najlepszym nabytkiem z racji tego chociażby, że jest francuskojęzyczny i będzie mu dużo łatwiej przekazać mu wiedzę. Ja tak się trochę wahałem, przyznam się szczerze, nie wiedziałem, co zrobić. Był po drodze jeszcze mój taki hiszpański pilot, którego testowałem na rajdzie Węgier, który też miał kontuzję przez ciężką i muszę przyznać, że teraz z tej perspektywy mogę powiedzieć, że wspaniale spisał się Xavier, że był bardzo mocno zmotywowany, przygotowany, dawał z siebie wszystko. To bardzo fajny gość i trochę Polak. I tak się śmiałem, że Xavier obiecał, nie bój się, jak już pojedziemy do Dakaru, to już ci... No i próbował mi tam 100 czy 200 swoim śmiesznym akcentem, ale bardzo fajny gość, bardzo porządny i myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę. No i złapaliście team na na kolejny Dakar. Powiedz mi, czy te Dakary, one z roku na rok różnią się detalami, czy z roku na rok są coraz trudniejsze? Bo tak w tę stronę świat jedzie, żeby było trudniej, żeby było bardziej ekstremalnie i spektakularnie. Ja nie wiem, to już chyba jakieś szaleństwo. To, co się stało w tym Dakarze, to naprawdę, już pomijam maratony, długie odcinki, bardzo trudne odcinki, ale jeszcze na 4000 metrów, które odbywają się odcinki specjalne, gdzie naprawdę chwilami nie wiesz, czy jesteś w jakiejś malignie, czy to naprawdę się dzieje. Ja to już parę razy mówiłem, ale jeszcze raz to opowiem. Jak nagle po lewej stronie widzę taką białą lamę i pytam się Xaviera, czy to moja wyobraźnia, czy tam stoi lama? Uśmiechnął się, stoi lama, tak, rzeczywiście. Także to było niesamowite. Na takiej wysokości, gdzie za chwilę zjeżdżaliśmy na 2000 w dół i z powrotem na 4000. Szaleństwo, bo organizm nie jest przygotowany do takich wysokości i do tak małej ilości tlenu. Podkreślałeś zawsze, że jedziesz w fantastycznym zespole, fantastycznym sprzętem i o ile w poprzednich Dakarach drobiazgi potrafiły decydować o tym, że nie zajmowałeś miejsca, o którym marzyłeś albo nie dojeżdżałeś, ta słynna zwężka, to tak obserwowałem w tym roku, że ze szczęściem jakby równolegle jechałeś. Tak, pojawiło się szczęście, uśmiechnąłem się, bo rzeczywiście tak, po pierwsze przejechanie z przednim napędem tych feszfeszów, gdzie chłopcy z czterema napędami zakopywali się, bo były bardzo trudne, to było dla mnie, no, dar. To był dar, to było ogromne szczęście, że tam się ten wał nie urwał, że nie pomielił czegoś, a drugie, no, kiedy bardzo czysto i pewnie jechaliśmy i ta czwarta pozycja już była tak niezagrożona, że następny zawodnik był półtorej godziny, nagle od Yazida prezent, taki prezent, który ja zazwyczaj wszystkim innym zawodnikom dawałem, no i wjechaliśmy na to trzecie miejsce. I jeszcze raz to podkreślę, trzy ostatnie odcinki, kiedy już je czujesz, tą gąskę już masz, już w zasadzie tylko dowieźć ten samochód do mety i nic nie narozrabiać, to dopiero była jazda. Najcięższe trzy odcinki. Krzysiek, ja ci bardzo gratuluję, bardzo się cieszę, bo sercem byliśmy z tobą, nie tylko w tym rajdzie. I powiem jeszcze raz, nie wyobrażam sobie 2016 Dakaru bez Hołka. O, dziękuję. Motywujesz mnie, wiesz? To jest kolejny, jak tą szalę, wagę bym rozłożył, to dorzuciłeś taki poważny kamyczek, który mówi, jedź na Dakar, walcz dalej. Będzie tego więcej. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Hołowczyc, trzeci na mecie 37. edycji rajdu Dakar. Wspaniałego sportowo dla rajdu dla Polski, bo przypomnę, że przecież wśród kładów na pierwszym miejscu w Buenos Aires zameldował się Rafał Sonik. Dziękujemy bardzo, a Krzysztofa Hołowczyca, naszego mistrza na lotnisku na Okęciu w Warszawie, przywitał Tomasz Gorazdowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że to państwo jadą tym samochodem po bezdrożach Argentyny i Chile. No, najgorzej mieli ci, którzy słuchali tej piosenki stojąc w korku. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16.30, w trójce skrót wiadomości. Justyna Mączka. Pali się hala zakładów przetwórstwa oleju w Zalowie Włódzkiem. To duży pożar, informuje Wojciech Maciejewski ze straży w Bełchatowie. Pali się część tego zakładu w podawnym zakładzie bawełnianym w Zalowie. Jest tam podnajętą jedną z firm, jest właśnie firma, która zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego i ta część właśnie zakładu jest objęta pożarem. Na miejscu w tej chwili jest około 10 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar jest na tyle duży, że strażacy z Bełchatowa poprosili o pomoc inne jednostki z województwa łódzkiego. MSW zbiera oferty pracy dla polskich uchodźców z Donbasu. Do tej pory chęć zatrudnienia i zapewnienia mieszkania zgłosiło 40 przedsiębiorców i instytucji. Ale to wciąż za mało, bo od tygodnia przebywa w naszym kraju 178 uciekinierów z terenów, gdzie trwa wojna. Rzecznik MSW Małgorzata Woźniak. Zgłosiły się firmy transportowe, które chciałyby zatrudnić te osoby jako na przykład kierowcy. Również przedsiębiorcy z branży spożywczej oferują swoją pracę. Prosimy, jeżeli są firmy, są instytucje, które mogą nam coś zaoferować, mogą tym osobom przede wszystkim pomóc, serdecznie zapraszamy. Na stronie internetowej MSW jest podana informacja z telefonami i tam prosimy już kierować właśnie te oferty. Uciekinierzy z Donbasu w tej chwili przebywają w dwóch ośrodkach w Warmińsko-Mazurskiej. Trwa legalizacja ich pobytu. MSW zapewnia, że propozycje pracy i mieszkania będzie kierować także do tych osób, które wcześniej na własną rękę dotarły do Polski. Obywatel Japonii pozwał do sądu uniwersytet na południowym wschodzie kraju, dlatego że ten nie chciał go przyjąć. Mężczyzna twierdzi, że powód jest oczywisty. Chciał studiować na kobiecej uczelni. Kobieca uczelnia miasta Fukuoka jest jedyną w regionie, która oferuje studia z zakresu dietetyki. Mężczyzna złożył podanie o przyjęcie w listopadzie, ale władze uniwersytetu odrzuciły je, przypominając, że uczą tylko kobiety, co sugeruje nawet nazwa instytucji. Niedoszły student twierdzi jednak, że to jest instytucja publiczna, utrzymywana z podatków i powinna przyjmować wszystkich. Dlatego mężczyzna domaga się od kobiecego uniwersytetu także odszkodowania za dyskryminację płciową i łamanie konstytucji. Tyle informacji teraz, więcej w serwisie Trójki o 17:00. Zapraszamy. W nocy najzimniej na Suwalszczyźnie minus 5 stopni, w Trójmieście minus 2, w Warszawie minus 1, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 0, w Katowicach i w Krakowie plus 1, a najcieplej w Rzeszowie plus 2. Miejscami słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na południu i na południowym wschodzie możliwa mrzawka sam deszcz. Jutro w ciągu dnia pochmurno, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu znowu deszcz, mrzawka, w górach możliwy śnieg. Temperatura na Suwalszczyźnie minus 2, na Mazurach minus 1, na Wybrzeżu plus 1, na Pomorzu i na Mazowszu plus 2 stopnie, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 3, w Małopolsce 4, a na Podkarpaciu do 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł. 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania.

choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Przed AC/DC proponowałem, by zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że to my jedziemy tym wyścigowym, rajdowym samochodem. Chciałem zapytać, jak długo mam mieć oczy zamknięte, bo jadę autostradą. No właśnie, zapomniałem. Proszę już otworzyć. Już proszę otworzyć. 22 i 7 trójek. W sprawie wyścigów jeszcze jeden list od słuchacza. A, tutaj. Witam. Pana Hołowczyca mam na co dzień w nawigacji. Napisał pan Maciej. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. 22 i 7 trójek. Inny słuchacz na co dzień ma psa. Mam 3-letnią córkę i ten pies nie ma poczucia czasu. Ja nie wiem, czy to wszystkie psy nie mają poczucia czasu. I bez znaczenia, czy ja wyjdę na 5 minut, czy ja wyjdę na 6 godzin do pracy, pies jednakowo wita mnie wesoło. Ona w tej chwili ma 3 lata i ja do niej mówię teraz Dziunia. Jak dorośnie będzie starsza, będę do niej wołał Jadzia. A jak będzie już starsza, to będę wołał do niej Jadwiga. A można też Jadwinia. Jadwiniu, proszę w tej chwili rozwiązać pana i przeprosić. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Zimy w tym sezonie jak na razie praktycznie nie było. W Warszawie od początku grudnia tylko 9 razy temperatura w ciągu dnia spadała poniżej zera. Możemy więc zaoszczędzić na ogrzewaniu. Miasta nie wydają pieniędzy na odśnieżanie, ale stracić mogą rolnicy. Zwłaszcza jeśli w lutym nadejdą mrozy. Mówi Agnieszka Krzyk z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. No niestety grozi to przemarzaniem roślin, które nie do końca weszły w stan spoczynku, które w zasadzie już przy takiej temperaturze dzień nam się robi coraz dłuższy i one zaczynają się wybudzać, zaczynają krążyć soki w komórkach, no i niestety jak przyjdzie mróz, zacznie to zamarzać, grozi przemrożeniami, a jak jeszcze zakwitną, przemrozi kwiaty, nie będzie owoców. Drugim takim czynnikiem, który może wystąpić w trakcie łagodnej zimy, jest wyprzenie roślin. Profesor Ryszard Weber z Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. Gdy na niezamarzniętą glebę, na przykład w okresie lutego lub na początku marca, padnie duża okrywa śniegu, no wówczas te rośliny po prostu się duszą. Innym zjawiskiem, który również może wystąpić w wyniku braku okrywy śnieżnej, a znacznych spadków temperatur, minus nawet 10-15 stopni Celsjusza, może być wysmalenie. Tutaj działanie może wystąpić silnego wiatru, mroźnego wiatru. On powoduje utratę wody z górnych części roślin. Zamarznięty grunt uniemożliwia uzupełnienie tych strat wody z gleby i rośliny giną. W gospodarce powinno się przede wszystkim zwracać uwagę na to, czego nie widać. Łukasz Piechowiak, główny ekonomista serwisu Bankier.pl. Na razie widać to, że nie ma śniegu, ale czego nie widać? Nie widać tego, że część osób z tego tytułu nie będzie miała zysków. Są to z reguły firmy turystyczne, gdzie jak nie ma śniegu, to najprawdopodobniej nikt nie przyjedzie do pensjonatu. Stracą głównie elektrociepłownie, tracą firmy surowcowe, a kto zyska? Zyskają drobne przedsiębiorstwa takie jak powiedzmy Stadion Narodowy, który ma jakąś alternatywę dla narciarzy stworzy. Taka pogoda, jaka była jeszcze do niedawna, plus 5, ciepło, to chyba cieszy kuriera. Mnie szczerze mówiąc mało. Pan Karol, kurier rowerowy. Ciężko się ubrać tak naprawdę, bo ja wolę się przygotować na mróz, a tak po prostu trudno się wstrzelić. Na zlecenia to wpływa pogoda? Brzydko, ślisko, pada śnieg. Wtedy rowery, że tak powiem, też mają większe pole do popisu, jak miasto stoi. I to jest fajne w tej pracy. Czyli wam zima sprzyja? No, troszeczkę można powiedzieć. Czy taka nieśnieżna, niemroźna zima może kogoś cieszyć? Wie pani, nie wiem, mnie cieszy. Dlaczego? Bo się nie przewracam, nie ślizgam. Razem z końcem roku do budżetu miasta wróciło kilka milionów złotych. Zofia Kłyk z Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie. W porównaniu do poprzedniego sezonu w tym samym czasie mieliśmy za sobą 18 akcji i wydanych 17 milionów złotych. A dwa lata temu, kiedy zima była bardzo śnieżna, mieliśmy za sobą 35 akcji i wydanych prawie 40 milionów złotych. Umowy z wykonawcami zostały skonstruowane tak, że nie płacimy naszym wykonawcom za gotowość, a za konkretnie wykonane działania. Póki co nie ma mowy o żadnym zysku. Karol Wójcik z firmy Byś, zajmującej się utrzymaniem miasta. Nie ukrywam, że liczymy na to, że ten luty i jeszcze marzec będą takimi miesiącami, kiedy będziemy mogli wyjeżdżać, a wtedy będziemy zarabiać, a przynajmniej zwrócą się koszty, które pochłonęły przygotowanie do zimy, wielomilionowe koszty. Te środki publiczne niekoniecznie musimy wydawać na taką czynność, która cały czas polega na odtwarzaniu majątku, tylko na zbudowanie nowego majątku, czyli na przykład zamiast odśnieżać drogę, można zbudować nową drogę zupełnie gdzieś indziej. Najważniejsze są, proszę panią, zasobność w kieszeni. Mniej płacę za centralne. I przy takiej zimie da się oszczędzić, także wolimy, jak jest ciepło, niż jak jest zimno. Ponieważ płacimy mniejsze rachunki za gaz, za prąd, za węgiel, to mamy więcej pieniędzy na bieżącą konsumpcję, na odłożenie oszczędności, na wydanie ich w przyszłości. Wielu z nas, chcąc zaoszczędzić, kupuje węgiel już latem. Czy to nie jest tak, że pozornie tylko oszczędzamy na takiej łagodnej zimie? Absolutnie nie. Kupiliśmy go wcześniej bardzo dobrze. Zużyjemy go później. Starczy nam na dłużej. To znaczy, że będziemy rzadziej go kupować. To znaczy, że będziemy mieli i tak więcej pieniędzy w określonym przedziale czasowym. Takiej zimy, jak kiedyś to bywało, na razie nie widać. Myślę o śnieżnej i mroźnej zimie. Mało tego, jeśli spojrzeć na prognozę długoterminową, to pod koniec stycznia spodziewany jest powrót wiosny. A informacje na temat plusów i minusów zbierała Magdalena Karczewska. To Trójka, audycja popołudniowa za 13 minut 17. Już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Dziś o wizycie papieża Franciszka na Filipinach i o samych Filipinach. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there. To program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Jesteśmy tu razem z tatą. To on zabrał mnie na spotkanie z papieżem. Mój tata bardzo ciężko pracuje na całą rodzinę. Bardzo wielu ludzi tu się mogło odmienić. To naprawdę wielki dar od Boga, ten papież Franciszek. Ojciec Święty minionej nocy zakończył swoją azjatycką pielgrzymkę. Odwiedził m.in. Filipiny. Zatem dziś o Filipinach w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. 80 milionów ludzi to katolicy, przez co Filipiny są najbardziej katolickim azjatyckim państwem. Pielgrzymka papieża Franciszka do tego kraju jest zatem oczywista. Na mszy w stolicy Filipin, Manili, zgromadziło się blisko 7 milionów ludzi. Viva Santo Papa! Viva Santo Papa! O Filipinach mówi się jako o turystycznym raju, bo rozprzestrzeniający się na kilku tysiącach wysp kraj sprawia malownicze wrażenie. ale ten raj niepokojony jest przez nawiedzające region huragany. Ostatni, najsilniejszy, osiągający do 300 km na godzinę, spustoszył wyspy w 2013 roku, zabijając 10 tysięcy Filipińczyków. Kraj do tej pory nie podniósł się po kataklizmie. Papieska msza w Manili, tak jak dzień wcześniej w Tacloban, odprawiona została w strugach deszczu, które przyniósł ze sobą zbliżający się tajfun. Prawdopodobnie ze względu na pogodę w spotkaniu z papieżem w parku Rizal wzięło udział mniej osób niż przewidywano. W homilii papież podkreślił, że Filipińczycy, jako największy katolicki naród Azji, powinni być misjonarzami wiary. Podczas przejazdu Papa Mobile papież wielokrotnie zatrzymywał się, aby błogosławić dzieci oraz figury świętych. Podczas spotkania z młodzieżą 12-letnia Glizel Iris Palomar zadała papieżowi pytanie o dzieci porzucane przez swoich rodziców. Wiele z nich staje się ofiarami i przydarzają im się złe rzeczy, jak narkotyki i prostytucja. Dlaczego Bóg na to pozwala, nawet jeśli to nie jest wina dzieci? Dlaczego tak niewielu nam pomaga? Na te słowa w kontekście tragedii dzieci papież odpowiedział, że każdy z ludzi powinien zadać sobie pytanie, czy nauczył się płakać w jej obliczu. Wykorzystywanie i bezdomność dzieci to jeden z najtragiczniejszych problemów Filipin. Przed przyjazdem Franciszka pojawiły się doniesienia, że policja zabierała z ulic do aresztów dzieci, aby nie żebrały w czasie wizyty. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Blisko 1,5 miliona dzieci w Filipinach żyje na ulicy. To dane ONZ. A moim gościem jest pan Sergiusz Prokurat z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, ten raj na ponad 7 tysiącach wysp, no to okazuje się nie taki raj. No nie taki raj. Rzeczywiście spora bieda, ale także piękne wyspy, piękne plaże, więc tak na dwoje babka wróżyła. Bardzo ciekawą historię ma ten kraj i taką niezwykłą, myślę. Tak, to prawda, dlatego że jest to ewenement w Azji, bowiem Filipiny, jak sama nazwa wskazuje, powstały od króla Hiszpanii, Filipa II, a nadał ten tytuł Ferdynand Magellan, kiedy okrążał ziemię dookoła, podbił liczne wyspy znajdujące się właśnie w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Azji Wschodniej. I tak też Filipiny zostały Filipinami od Felipe II. Ale kolonizacja hiszpańska to nie jedyna kolonizacja, przez którą przeszły Filipiny, prawda? No właśnie, przez długi okres czasu Filipiny były pod wpływami hiszpańskimi, co związało się z katolicyzmem, który był propagowany na całym świecie przez koronę hiszpańską. Natomiast po wojnie amerykańsko-hiszpańskiej, którą USA wygrały w 1898 roku, USA kupiły Filipiny za 20 milionów dolarów. Dzisiaj to może mało, ale kiedyś to było bardzo dużo i weszły w posiadanie tegoż państwa. Stany Zjednoczone kolonizatorem. No właśnie, to brzmi tak niecodziennie, ale tak rzeczywiście było. I prezydent McKinsey wpadł na taki ciekawy pomysł, ażeby stworzyć tam idealnie społeczeństwo chrześcijańskie. W związku z tym no nie zaprzestał działań, które były podejmowane przez Hiszpanów wcześniej, a nawet je wzmocnił. W związku z czym Filipiny to dziś wyjątkowo żarliwie wierzące społeczeństwo w przeważającym mierze katolicy, 80%. 80%, liczy się, że około 80 milionów, no ale to znaczy, że no właściwie jednolite wyznaniowo państwo nie ma pod tym względem tam problemów żadnych? Ależ są i to całkiem spore. Na południu Filipiny sąsiadują z Malezją i też wcześniej zamieszkiwane były w dużej części przez muzułmanów. Przez długi okres w trakcie, kiedy rządziły Filipinami Stany Zjednoczone, przesiedlano katolików na południe, coraz dalej na południe, ażeby próbować jakoś tych muzułmanów zasymilować, bądź próbować jakoś zepchnąć ich jeszcze niżej. I tak de facto dzisiaj w okolicy wyspy Mindanao jest dosyć muzułmańsko i szczerze mówiąc dosyć niebezpiecznie. Trzeba też powiedzieć, że Filipiny są prawdopodobnie jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Azji Południowo-Wschodniej. Powróćmy do historii tego kraju. Po II wojnie światowej to dyktatura? Tak, tam przeplatały się dyktatury i następnie później demokracje. Natomiast jedno, co trzeba zwrócić uwagę, iż Filipiny są bardzo biednym krajem. Mhm. W chwili obecnej biedniejszym niż Indonezja, biedniejszym niż oczywiście tygrysy azjatyckie i wolniej zachodzi w nich proces wzrostu gospodarczego. Także wielu przywódców politycznych w Filipinach było po prostu populistami. Także nawet jeżeli obecnie mówimy tu o demokracji w Filipinach, no to podejście jest takie typowo latynoskie, mm-hmm. tak jak w byłych koloniach Hiszpanii w Azji Południowej, w Ameryce Południowej funkcjonują pewne schematy populistyczne, które świetnie się sprawdzają na Filipinach. Bezdomne dzieci to wyznacznik daleko posuniętej biedy. No, w pewnym sensie tak, ale bezdomne dzieci, czy też głodujące dzieci funkcjonują w wielu miejscach w Azji Południowo-Wschodniej i oczywiście jest to problem straszny, nad którym trzeba dyskutować. Zagłębie turystyczne te Filipiny, ale to znaczy, że ta turystyka jednak w całości temu państwu utrzymania nie daje. No nie, rzeczywiście, ale może to dlatego, że w okolicy jest Tajlandia, która jest prawdopodobnie równie piękna, jeżeli chodzi o plaże, bardziej dostępna, czy też może przystępna, lepiej zlokalizowana i też, żeby dotrzeć na te fantastyczne plaże w Filipinach, trzeba jednak zaliczyć przesiadki, podczas gdy w Tajlandii lecimy wyłącznie do Bangkoku i mamy bardzo bliziutko już do Phuket, czy do Krabi, czy Koh Phi Phi, podczas gdy w Filipinach jednak trzeba dotrzeć tam albo takim małym samolocikiem, albo szybką motorówką na często dalekie dystanse. No i tajlandzkie plaże nam się szybciej wymienia, przynajmniej nam w Polsce, niż te filipińskie. Ja przyznam szczerze, nie umiałbym. No, rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Czy Filipiny będą szły w dobrym kierunku? Ta wizyta papieska coś zmieni na Filipinach? Ja myślę, że problem podziału religijnego w Filipinach jest dosyć skomplikowany i już trwa konflikt dosyć długo. Na południu Filipin mają siedzibę kilka organizacji terrorystycznych, wśród których jest Front Wyzwolenia Moro, czy RSM, czy Islama Dzieła na przykład. W związku z tym tam sytuacja jest od dłuższego czasu już niestabilna. Dziennikarze muszą nosić broń. Księża katolicy wchodzący na terytoria, daleko zapuszczający się na terytoria południowych Filipin, rzeczywiście również mogą nosić broń, ażeby po prostu bronić się w trudnych sytuacjach. Sergiusz Prokurat z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej był moim gościem. Słuchali państwo audycji? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Noworoczne postanowienia? W Orange postanowiliśmy dawać Ci najlepsze okazje. Przyjdź do nas już teraz po smartfon Sony Xperia M2 z planem Smart Plan Halo już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Najbliższe koncerty między innymi w Olsztynie, Suwałkach i Toruniu. Więcej informacji na stronie aloszaawdiejew.pl. Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla! Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe garmażeryjne za jedyne 3,90.